Kowalska i siatkarz Andrzej Wrona. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 kwietnia, jest 17. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Południe Polski objęte ostrzeżeniem drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Na Podhalu zginęło 5 osób. Ponad 30 nowych leków z dofinansowaniem państwa. To największe rozszerzenie list refundacyjnych od ponad dekady. Od dziś trzeba płacić więcej za przejazd autostradą A4 na odcinku Kraków-Katowice. Silny wiatr na południu kraju. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenie drugiego stopnia. Oznacza to, że wiatr w tych regionach wieje w porywach od 70 do 85 km na godzinę. Na Kasprowym Wierchu wiatr halny osiąga nawet 155 km na godzinę. 5 osób zginęło na Podhalu po tym, jak przewróciły się na nie drzewa. W Rabce-Zdroju do tragedii doszło około 15. Życie w parku straciły 2 kobiety i 6-letnie dziecko. W Zakopanem przed południem drzewo przewróciło się na samochód, zabijając kierującą nim kobietę. Do kolejnej tragedii także doszło w Zakopanem, mówił w TVP Info rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Również drzewo spadło na dziecko około 9 lat. Stan ciężki, niestety później w szpitalu już okazało się, że dziecko niestety ale zmarło. Więc w przeciągu 3 godzin w Małopolsce ze względu na silne porywy wiatru i spadające konary i drzewa mamy 5 osób śmiertelnych. Straż pożarna ostrzega, że w całej Małopolsce do wieczora ma mocno wiać. 33 nowe terapie na nowej liście leków refundowanych. 7 dotyczy leczenia chorób onkologicznych, 26 chorób nieonkologicznych, w tym 8 chorób rzadkich. Minister zdrowia Izabela Leszczyna zwraca uwagę, że to największe rozszerzenie listy refundacyjnych od 2012 roku. Rzeczywiście pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie lekowe, w tym 7 dla chorób onkologicznych. Wśród chorób rzadkich, to co mnie bardzo cieszy, udało się zmienić program lekowy leczenia terapią genową dla dzieci z chorobą SMA. Nowe programy lekowe dotyczą m.in. terapii w zakresie ginekologii, onkologii i kardiologii. To nie prima aprilis. Od dziś trzeba płacić więcej za przejazd autostradą A4 na odcinku Kraków-Katowice. Między innymi kierowcy samochodów osobowych zamiast 15 zł zapłacą 16. I to na każdej bramce. Część z nich jest przeciwna podwyżkom, inni do wzrostu cen już się przyzwyczaili. Dla mnie to każda podwyżka nie jest słuszna, aczkolwiek jaki mamy na to wpływ? No tak naprawdę żaden. Z 15 zł na 16. Zapłaciłby pan? Wyboru nie mam, więc tak trzech muszę to zrobić. Nie zgadzałem się, że powiem. No ale co my mamy powiedzieć, no. A często pan jeździ? Bardzo często jeżdżę, bo pracuję na terenie Małopolski. Bardzo często przekraczamy. Miało być niżej, miały być bramki darmowe, a jednak nas okłamali. Nie słyszałem. Zamiast 15 zł 16. Czy to dużo? Złotówka to chyba nie robi różnicy przy tej inflacji, którą teraz mamy. Jaki jest powód podwyżek? Firma Stal Eksport, czyli zarządca drogi, ma obowiązek oddać wspomniany odcinek trasy Kraków-Katowice w ręce Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad do 2027 roku w stanie idealnym, a to wymaga remontów i poprawek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W sporcie Mateusz Warianka. Zapraszam. Gol bramkarza był decydujący w pierwszym prima aprilisowym meczu piłkarskiej Ekstraklasy. Puszczanie Połomice zremisowała 1-1 z Radomiakiem Radą. Gospodarze prowadzili do 66 minuty. Na stan rywalizacji wyrównał Gabriel Kobylak. Golkiper Radomiaka wybił piłkę przed siebie i tym zaskoczył Olivera Zycha. Nie spodziewałem się, że strzelę takiego gola kiedyś, ale udało się. Przyznał bohater meczu. W stratę punktów nie mógł uwierzyć trener Puszczy Tomasz Tułacz. Bardzo trudno przyjąć taki wynik sytuacji, w której no, my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. Każde zwycięstwo przybliża nas do tego, co sobie zakładamy, ale ciężko mi nawet, bo jeszcze emocje we mnie są duże. Nie pomagamy sobie po prostu w tym, żeby wyjść z tej strefy czy złapać trochę oddechu. Przed momentem zakończyło się drugie spotkanie. Stal Mielec bezbramkowo zremisowała z Lechem Poznań. Przed nami jeszcze dwa spotkania. Za pół godziny Widzew Łódź zagra z Koroną Kielce, a o 20:00 Górnik Zabrze podejmie Legię Warszawa. We włoskiej Serie A kolejne zwycięstwo odniosła największa rewelacja tegorocznego sezonu, Bolonia, która tym razem pokonała 3-0 Salernitanę i jest na dobrej drodze, żeby zająć miejsce gwarantujące grę w Lidze Mistrzów. Obecnie jest czwarta. Jeszcze tenis na koniec. Iga Świątek pozostaje na pierwszym miejscu światowego rankingu. Polka rozpoczęła 97. tydzień jako liderka zestawienia WTA. Druga jest Białorusinka Aryna Sabalenka, a trzecia Amerykanka Coco Gauff. Magdalena Fręch spadła o 6 pozycji i jest 53. W rankingu ATP prowadzi Serb Novak Djokovic przed Włochem Janikiem Sinnerem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Na 10. miejscu jest Hubert Hurkacz. Noc pochmurna z przejaśnieniami, miejscami opady deszczu, lokalnie burze. Będzie od 6 do 9 stopni, chłodniej, cieplej na wschodzie od 10 do 13. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wielka moc obniżek. Finał. Promocja na tysiące produktów. OLED 55 cali. LG. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 5499. Teraz za 4899 zł. I dodatkowo jedna lub aż dwie raty gratis na cały asortyment. Z wyłączeniem produktów Apple. I do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Taka kumulacja tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Aniu, zobacz, kolejny raz wyświetla mi się ta reklama. Świetna inwestycja, gwarancje rządowe. Oj, nawet ten twój ulubiony aktor ją poleca. Pokaż. Wiesz co, mnie wydaje się to podejrzane. Ty zawsze masz jakieś wątpliwości. I słusznie. Według danych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w ostatnim roku oszustwa na fałszywe inwestycje stały się jednym z najpopularniejszych sposobów wyłudzania pieniędzy. Uważaj, gdzie i komu udostępniasz swoje dane. Więcej informacji o cyberoszustwach znajdziesz na knf.gov.pl. Ewa, i nie boisz się tych wszystkich wahań nastroju? Nie. A uderzeń gorąca i kłopotów z zasypianiem? Nie. A tego, że przybierzesz na wadze? Też nie. W dzisiejszych czasach menopauza to nie wyrok. Trzeba tylko wiedzieć, jak sobie z nią radzić. Ja zaufałam Duofem. Duofem to suplement diety dopasowany do dobowego rytmu. Składniki tabletki na dzień łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Przenosimy się ponownie do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Na scenie są już Piotr Kędziorek, redaktor naczelny Radiowej Dwójki i Radiowego Centrum Kultury Ludowej oraz dyrektorka Trójki, Agnieszka Szydłowska. Dzień dobry Państwu. Witamy wszystkich naszych wspaniałych słuchaczy i słuchaczki w studiu imienia Agnieszki Osieckiej oraz tych, którzy są z nami przed radioodbiornikami i słuchają nas w aplikacji czy też w internecie. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest dalszy ciąg obchodów 62. urodzin Radiowej Trójki. To jest festiwal marzeń o radiu, które otwiera się na wszystkich, na muzykę, na słowo i na te wspaniałości, które przynosi nam świat. Nie jestem tutaj w studiu sama, co nasi wspaniali słuchacze, którzy są tutaj ze mną, już widzą. Obok mnie Piotr Kędziorek. Dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz. Redaktor naczelny Radiowej Dwójki, ale teraz obok mnie także jako redaktor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej, bo właśnie to nas dzisiaj połączyło. To niezwykłe, że urodziny Trójki są jednocześnie urodzinami, cały czas widzisz, uroda i urodziny mi się mylą, urodzinami Centrum. Tak, Radiowe Centrum Kultury Ludowej obchodzi dzisiaj swoje 30. urodziny. W 1994 roku zostało powołane do istnienia, chociaż muzyka ludowa była obecna na antenach Polskiego Radia od samego początku, no ale wydaje mi się, że powstanie centrum jedynej tego typu redakcji, nie tylko w polskich mediach, ale wydaje mi się, że na całym świecie, jakoś zmieniło sposób postrzegania muzyki ludowej, także folku w ogóle wśród polskich radiosłuchaczy. Radiowe Centrum Kultury Ludowej jest jedynym takim centrum. To jest jedyna taka trójka radiowa na całym świecie. No i teraz najważniejsi artyści, którzy na tych naszych wspólnych urodzinach wystąpią. Połączenie wspaniałych żywiołów, połączenie także energii. Wydaje mi się, że z tą kobiecą na czele, ale oto przed nami kto? Renata Przemyk. Daga Gregorowicz i Dana Wynnycka z zespołu Daga Dana. Daga Dana, tak. Zdaje się, Zdaje się, że dziewczyny miały zaplanowane wejście, które im popsuliśmy właśnie w tym momencie, ale już znikamy, zostawiając Państwa z artystami. Vera to ja, to jest ta wspaniała płyta, którą się teraz z nami artyści, artystki podzielą, więc wspaniałego święta muzyki, wspaniałego święta bycia razem i wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Oddajemy Wam scenę. Śmiechy i płacz, śmiechy i Kochani, cóż to jest za wielka radość. Gdziekolwiek pójdziesz, kiedykolwiek będziesz, czas cię przeniknie, do śmierci dobiegniesz, do miejsca, gdzie serce znów zachodzi w głowę, czy miłość jest wieczna. Według nas jest i ma wielką moc odradzającą się, wielką moc odradzania ludzi i miejsc, ojczyzn małych i dużych. Tam, gdzie jest dużo miłości, może się wszystko to, co dobre, z popiołu odrodzić. Świętujmy, świętujmy każdego dnia te wszystkie najlepsze, najlepsze rzeczy. I to jest, Trójka jest taką moją małą ojczyzną, która się właśnie odradza i odrodzi naszą miłością wielką. Świętujemy urodziny Trójki i Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Bądźmy w tym razem. Wianek to jest rzecz nie dość stała w życiu kobiety. Można go wymienić na kolejny. Ogrzewana będę sić aż do rana. Gdziekolwiek pójdziesz, kiedykolwiek będziesz, szat cię przeniknie. Jest wieczne, czy śmierć wszystko chowa? Będzie święte w imieniu zamknięte. Matko ma, matko moja, matko, matko ma. Świat jest pusty. Daj mi złote usta. Gdziekolwiek pójdziesz, kiedykolwiek będziesz, szat cię przeniknie. Śmierć wszystko chowa. brzucha z głowy, nie zwołasz do kości. W napięte mięsie od płaczu wzruszenia. Spójrz w drzwi otwarte, tam się wszystko zmienia. Już tu jesteś, bo ja tu jestem, córeńko moja, bądź wola twoja. Ja tu jestem, bo ty tu jesteś, córeńko moja, bądź wola twa. Oddam cię świat. Jak tylko odetchniesz, jak moc urośniesz i z ziemią się zetkniesz, jak blask pochwycą twoje włosy jasne, twój głos przeniknie poprzez twoją własność, jak z boskiej ręki cud stworzenia klęka. Tak ty mi jesteś, jak Boga kropelka. Już tu jesteś, bo ja tu jestem, córeńko moja, bądź wola twoja. Ja tu jestem, bo ty tu jesteś, córeńko moja. Kochani, miejsce jest ważne, ale przekonałam się o tym w życiu, że towarzystwo też bardzo. Dana Winnicka. Specjalnie tutaj dla was dzisiaj. Daga Gregorowicz. Renata Przemyk. Kamil Błoniarz. Tomek Drozdek, Instrumenty Świata. Na perkusji Maciek Gołyźniak. Gitara basowa Piotr Wojtanowski. Wiolonczela Jacek Bielecki. Kamil Błoniarz na akordeonie oczywiście, bo ja zapomniałam po prostu, że nie wszyscy nas przecież widzą. Na szczęście wszyscy nas słyszą. Co mnie cieszy bardzo. Usta do ust, słowo miękkie. że nie. Zaśpiewy skał i strumienie. Za to, że trwa we mnie życie. Najpiękniej ja sobie życzę. Idź tam, gdzie będzie dobrze ci, tak jak dziś spokojnie śpi. Dam ci odejść w twoje sny. Idź tam, gdzie będzie dobrze ci, tak jak dziś spokojnie śpi. Dam ci odejść w twoje sny. Tyle dał Bóg i wykarmi człowiek tu był i tu zabił. Do serca włóż tylko tyle. Miłość nie władz nie zabija. Za darmo i za to wszystko, świat jest wart i śmietnisko. W imieniu i za oczami pozwól nam być dziecięcami. Warstwę z wiary i z marzeń dopasowuje do niej wzrok i słuch. Pod słońcem lata warkocze rozplatam ze słów, z miłości i z siana, co w głowie, w napiętym ciele, jak w pełnym kościele. Trwa nabożeństwo w jednym świętym słowie. Nie zatrzymasz tego, że wszystko musi zmieniać się. Chłodną jesienią w życie weszło pięknie. Urosłeś mi świecie wielki i wysoki. Brzmi to serce, jak ten kasztan pęknie. W chłodzie kryształem najpiękniej zatrzyma ten czas zimowy, to, co nieuchronne. Niech śpi spokojnie, kto już dość wytrzymał. W prochu odpoczną niech nadzieje płonne. Nie zatrzymasz tego, że wszystko musi zmieniać się. Ogień w wodzie jedyną pewną sytuacją w życiu jest właśnie zmiana. Ale niech to będzie zmiana na lepsze. Przeżyłam w życiu już zmian wiele. To ma szansę powodzenia. Cześć sam, gdzie Szanowna Wielmińska, Daga Grygorowicz. To jest dobry moment, który można wykorzystać na zorganizowanie sobie nowego wianka. A ja pójdę w plagiat. A ja zostanę przy swoim, choć chłopczęta tutaj są bardzo piękni. Jeszcze nie wieczór. Wiosna idzie, jak widać. Krew nie woda. Ciebie nie ima. Jesteś piękna nad wyraz, bo w żadnych słowach nie jest twa nazwa gotowa. Pójdziesz jak światło prowadzi. My jesteśmy cykliczne bardzo. Przychodzą cykle dobre, złe. Nie mylić z fochami, kompletnie. To w ogóle jakby to jest teren pełnego niezrozumienia. To jest po prostu dobre i lepsze. I tego się trzymamy. Przypływy i odpływy. Życie i śmierć. Mój księżyc, co tobie powie, co pomiędzy prawdą Bogiem, co mi życie z rajem zbiegło, u drzwi tam, gdzie samo piekło. Co mi życie z rajem zbiegło, u drzwi tam, gdzie samo piekło. Miałam tyle do kochania, do kochania. Jasne życie i śpiewanie. Gardle dźwiękiem urodziłam to, co kiedyś tylko śniłam. Poświęcę. Więcej ciebie we mnie będzie, kiedy święty czas poświęcę. Co ma wisieć, nie utonie. Kto chce śmiać się, czasem płacze. Ponad miarę, kto był młody, będzie stary. Było pełno, będzie mało, choćby życie cię kochało. Było pełno, będzie mało, choćby życie cię kochało. Na porządku dziennym rankiem przestał być kochankiem, złego słowa mi nie powie, gdy opowiem mu o tobie. Złego słowa mi nie powie, gdy opowiem mu o tobie. Żeby mogło się zacząć coś nowego. do białej kości, do żywego mięsa, do krwi ostatniej, do brzegu, do raju, bez strachu na koniec, bezwiednie i lekko, na ostatnich nogach, jesienią lub w maju. Powiedz swoje imię Bogu za pamięci. Powiedz, że mu wierzysz, że ten świat jest piękny. Lecz jak już cię stworzył na swe błogosławieństwo, nie chcieć w niebie to byłoby szaleństwo. W pamięci całą wieczność idę, niosę swoje dzieci, one mnie poniosą, kiedy przyjdzie pora, do brzegu, do raju, póki siłę mają. Powiedz swoje pamięci, powiedz, że mu wierzysz, że ten świat jest piękny, lecz jak już się stworzył na swe podobieństwo, nie chcieć być z nim w niebie, to byłoby szczęście.